اوز ده دی دانه ده بل باب شروع شو ده باب در یو سل او یو ویاتا پوری پا دی باب که ده دوی ده بل شبهی جواب شو بل شبه دارا مقلو تاوی اولیاء عالم الغیب ندی اولیاء متصرف ندی اوز ده توی انبیاء عالم الغیب ندی انبیاء تا ملم غیب نشتری بیا بر توی ده تا ملم غیب نشتری بادشاهانو تا انبیاء تخپل متصرف ندی او بادشاهان تخپل متصرف ندی نو دو واقعات تا ذکر کئی یو واقعی ده موسیٰ علیہ السلام و ده خضر علیہ السلام اگه که ده تا ذکر کئی چه عالم الغیب گور موسیٰ علیہ السلام نو او ده رنگی عالم الغیب خضر علیہ السلام نو اغم مهمات اللہ واقعی اکلا ما تا تفتا وقت او عالم الغیب چه کم ده نو متصرف او ذوالقرنین نو ذوالقرنین اللہ وی نو تا سامان ور کرو خپل نو چه ده خپل قدرت نو او عالم الغیب نو گو ریا جود ماجود تلا والتا پا خبری نو پوید آقا قوم سر نو داسلی دارتا ذکر کئی خداد با واقعات فدی که بیا پا یو واقع که زان دان تا فواید دی ده موسیٰ علیہ السلام پاقی که سفر دی لعلم الدین ده دین ده علم ده پارا سکا و سفر کرد بلا خبر دادا که ده استاد سر بست سنگ جوان تیره پوش بی استاد بانی بلی سه شرائطی و پسا بست شرائطی اگر تا ذکر کئی صبر بکی استقامت بکی دا با ذکر کی بل ده خو خلقو اغا دغه چکم ده خا عمل اغا فائدہ راوی هر وقت یو کی اغه فائدہ رست راوی بل پسوال کی پ اعتراض کی ډیره جلدی مکو ذکر سو پوری مضمون ختم شوی نی دا فکه ځان ته فوایدی خلنده خبره بدای چې نو موسی علی السلام عالم الغیب او نه حضرت علی السلام عالم الغیب نو موسی علی السلام متصرف ته نه عیسی نه حضرت علی السلام متصرف یو الله عالم الغیب یو الله دا مضمون اصل کې دی لپاره ذکر کوي خپلې صورت کې اغا سلور جملې ته تیری شوی دي اگر دې ټولو قصو خلاصه راخا څنګه څنګه رسول لله قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا اق جملې کوم دې عبادت سره یاد ساتي دا ټول دې هغه پرده واقعات ذکر کوي ها واذ قال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا موسى عليه السلام خپل قوم کې تقریر وکړ چې تقریر وکړ یو سړي ته پوښتنه وکړه وی په ډیر ښه تقریر وکړ وی ستانه نن بل غټ عالم شته په دې ځمکه کې نو پیغمبر نه غټ عالم نی په قوم کې نو دوی نشته الله تعالی په هغه ټکی باندې لیکل وته وحی راولې دلته چې نه تلان څه کوګر د سړی ستا بل پیغمبر دې هغه ستانه غټ عالم پوښوی هغه سوک ته هغه حضرت علی السلام د رسول راځي و اذ قال موسی نیات ته موسی علی السلام چې دا ور چې خبر ما نه غته عالم ستا وی زما سبق ته یم پوښوی سبق ته یم سبق د کو مدا خدا ته نه چې مطلب دا لته سړی یو پیر مولا شه تکا لا علم یو کو بیا باندې ګرځي دین دا پته مو لګی چې علم په سفر کې ډیر دی امام احمد ابن حنبل ته وکړه راغ و ته وی التزم عالما ام ارتحي وی زو یو عالم سره بس کینه مو سبق ویما او کنه داسې ګرځم نو نور علماء مطلب دا وته تاسو راکینه هغه ته وین بلیر ته نه ګرځا چې ډیر علماء نه تاسو کې سبق وای ها خو یو سبق ویل دی یو باندې طالبی کنه هغه ته مدرسې بدلې نن یو کې هغه باندې هغه ته طالب ته بمګ استادان وی په دې سم مخیر پیرې نه اسه سم مخیر جن ته نه اسه سم مخیر مطلب دی دا کې خیر دنو کله ته دی دا خیر دی کله ته یا غزا خیر دی کله ته یا غزا خیر نه په دا غناست یا غزا ګرځي هغه شان شه ځان نه مو جوړاوه خو چې علم نه ته پته راته ولګي چې هغه غزا کې علم دی نو بیا ځان را سوا العلم فی ذل و جوع و بعد من الآل والآباء والأجداد والوطن پوښې علم په عاجزۍ کې دی په لوګه کې دی په لری کې دا آل آبا اجداد او وطن ملي وځي یا با علم حاصل دي پوه شو کنه خدا څنګه چې ته خپل کور کې ناس ته واځي ماره خدای پاک غټ عالم کې په مړه خېټه و اذ قال موسی یا کپا وقت چې موسی علی السلام لفتاه خپل ځوان ملګری تا ځوان ملګری سو کو ویدا یوشع ابن نون ها خو شروع ته بیا هم پیغمبر شوی دی ویلا ابرحو زبا همیشه ما همیشه بایم چه سفر با کوم یاره زبا زمانه چه سمره سفر وی ابن ابي حاتم وی رحمه الله و ایمون دخل حدیث را پارا دمرا سفر رو کرو چه پلا را کرانا یوزل یوم الگر را پریوتا بیوشه شو بیا بل را پریوتا بیوشه شو بیا اخیره که دریم نمبر که زوما چه بس بلکل ختم مون بیرای میولی دا غیتا میشاراو که پس جزیره کم سفر کرو و یا غیر را لغیر را اوچت کل ما تیو چه ولی ما تی چه غدا زماد رو ملگری نور بیوشه پراته دی اغیر را اوچت کل بیا بوت لوی دا والی که خور که پراتو والی و اغا زمانه که باچهان مسلمانان کنه والی پورته بوت لو والی و ایزر زر را لبیا علاج اکرو بیا را لبیا او وی وی چلا کدو لا پوخ یا خیر ایم مو تا وی چ کدو وی چ کدو ډیر مبارک شری مو ته دې دا مبارک کدو خره مو یو دنای سر کوم خره پوښ وی اگر ال راول تو وی خرو نو دا بهر حال و یا غ بیا را پوښ وی بیا زر تر مونږ لا سر کوم راول هغه ما لا لال کو بهر حال خدا وی دا سی وا دا ابن ابي حاتم ډیر لوی ایمان تیر شوی دی سالت په دې علم کې ډیر چستو ښا د مدینه مدینه په دغه کې دا په ایشیا کې دا بوښ کنا د مدینې نه یو روان شو محدث خداغه کی یو حدیثو په مصر کې مصر په افریقا کې د بری اعظم بالکل بدل مصر تلاړو په کچر باندې او هغه نه الته حدیث واورېدو او د کچر نه ګوره اکا تلر نه کړه واپس چې څنګه حدیث واورېدو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ما کار برابر دومره پورې کوم ته دې موږ الته کې درې میاشتې تیرو کدرې کالم تیرو لا ابرحو وی ذبح میشم حتا ابلغ حتا چې زه ورسېګم مجمع البحرین اغه زائد یو ځای کې دو سمندرونو ته اغه کم زائد اغه دو سمندرونو والا اغه دو سمندرونو والا اغه وای دغه بخا اغه تنجدا او یو بحر فارس او یو بحر روم او تو ته بحر ابیض متوسطه او بحر اطلسی دا دواړه کوم دا یو ځای کې نه دغه ځای وته الله او ته دغه ځای ته لاړ شو په ایتان بیا اسپانیا د روم دغه دی اسپین چې وته وای اوندلس دغه دی نو دغه ځای ته لاړو او حتی ابلغ حتی چې لاړ شم مجمع البحرین اغه ځای دی یو ځای کې دوه سمندرونو ته التا بلارشم او ام دیا حقبا که التا و نرسیگم نو ام دیا یا بزروانیم حقبا دهران طویلن یا اگده دمانه و برد سفر کوما کوما کوما ترسو چمه اینم نیاتل کره فلم ما بلغا نو هر کرا چه ارسی دل دادوارا مجمع بینهما اغزای ده یوزای که دود دوارو سمندرونتا نو الله ور تووی سید زی وی سالا ما بایی چه دماده استازل تکیره الله ور تووی ده اغب دایو موجزی کنا چه تاز بان سرمایه واخره مائے واخلی مائے پوک کو الا دغه الا نه کو تریا پوک کو مائے تر نه لاله نو چې پوک کو هغه ران تر واغست سر کړه مائے دی او سره دې چې کم ځای دار اج باندې شو البته بس تا استاد نو دوی روان شو چې کله دغه ځای تور چې دل نو نسیاح او تهما هیر کدی دواړو خپل مائے هغه ته نه یېرو لار موسی علیہ السلام یو کمر واغی تا یو تیگا و تکا واغی تا دادا ویبوانا دایو شاہ علیہ السلام فمندر پغار ناس تی نو فتخذ سبیله اونی ولد اسمی لار اقبلا فی البحری فسمندر کی سربن پشکل در سرنگ کش لار در داغن را پاسی دو آتی کم داغا علوخ ہے آغین لار اسی سمندر کی دو موٹ لار ختم خوشی چه لارو فلما جاوزا نوحر کلچ دوی تیر شده دا غزائنا قالن اوی موسیٰ علیہ السلام لفتاه و غف الزوان ملگری تا وی آتنا غداءنا راول مونگا تا غداءنا اغا ناشتز مونگا دا سهر اغا دا غرمی تیم لسو بجوٹیم اغا خوراک چکم بی اغا مونگ تا راول بی یار اغا مای راول چی وی خوکن لقد لقینا وی یقینا مونگا ملاوشو من سفرنا دا سفر خپلنا هادا چی داده نصبا دستری والی سرا مونگ پا یار دستری شو وی تا راول سړی چې کله په خپل مقصد تیر شي کنه بیا ستړی کیږي تر دغه ځای پورې د دې مقصد د دینه آفا اوس نور ستړیا شروع شو قال نبی یوشع علیه السلام وته وی ارا ایتا پوښ وی آیا تا ته پته شتا ارا ایتا تا لیدلې دې تا ته پته شتا یعنی نشته ته پته اذ اوینا الی الصخره کله چې مونږ ځای ونیولو هغه تیګیتا فإني نسیت الحوت یقینا ما کو هی رکلا قصه د مئی الحوت قصه تل کو ما نه قصه د مئی رش وکنا ما یک بل چن شوی دی ویسه چل شوی دی وی و ما انسانی هو او نه د هیر کړه ما لرا هو دغه مئی الا شیطان مگر شیطان ان اذکره چې د را یاد کم دا ما نه شیطان یې کړه دی ته الله یې کړه شیطان یې کړه الله تیر کړو خود شر د کارون نسبت ما بل ورته استوی دی کله کله شیطان ته سکیږي هغه کیږي دغه پای شیطان خوشالیږي داسې خبره تیر رشي نو واتخذ سبیله نیولی ولا رخ فل فی البحر په سمندر کې عجبا ناشنا بیا خود دغه شان چل شو یار مانه خو یسو موسی علیه السلام د الله بندا قال ذلک ما کنا نبغي دغه هغه ځای چې مونږ لټولو دا مونږ چې ګرځېدو خو دغه ځای پسې ګرځېدو کنه نو فرتد دا واپس شو على آثارهما فقدمونو خپل باندې قصصا یقصان قصصا چې دواړه څه کېدل راتل پاغي باندې په قلار قلار تابی شو پاغي باندې را روان شو واپس پیرا روان شو پوه شو کنه قصص په قلار قلار پر راتل تابی کېدل پاغي باندې سړی قدم ګوري کنه جوړ دې کم ځای هون دې ځای پدې ځای را روان شو روان شو فوجدا عبدا نوی منتو یو بندا ور دې کہ الله ولی میخا ذکر خضر علیہ السلام بارک بعد وی غیب لوی نو الله پاک فوران وی چې خدای صفات پکې نو اول نه وت بندا وی فوجدا عبدا نوی منتو بندا دې دوالو من عبادنا د بندگان زمونږنا آتینا رحمتا من عندنا مونږ غته ورکړو رحمتا رحمت رحمت څه یو ابن كثير وای نبوت پوش وی دیدا کی نبوت ته نبوت مورتا ور کلو دا نبی ده ها بعد وای نه دا ولی دی او ولی کی سو کوی کی مارا جرد بل تقیصار پکای کی تاس بیا وین من عندنا دسپل طرفنا وعلمناه او تعلیم ور کلو مونږ ته مل دنا دسپل طرفنا علما علم ده ته مونږ علم ور کلو دسپل طرفنا غ علم ده چاو علم ده شرایع او علم ده تکوینیات او بعد الله تعالی ده تور کلو پوش وی داخل علی السلام ده تا غرا ور رسید چراوہ کہ تو سلام ہو کو یا السلام علیکم خضر علیہ السلام تو دو اینم خاضر دے ہاں بخاری کے راضی آباد وے دنم چکم دے نو اغا عقل کی دے ا دغا دا خدا تا تمام سر نو میرا سفن میرا نیر چ خدا خاضر وے لقب دے ہاں او دا خاضر چ دے خضر بوتا نو ہے خاضر بوتا ہاں خاضر چ دے نو دا سدے دا عقل کی بخاری کی راضی خاطر ورتا زکا وای چې دې بده کم ځای کې کینا توفا بسید هغه دای بشنا گیا را خطا الله تعالی عجیب معجزات ورسول کړي دل تفروت ته پس پین تعالی په ځان راچوږي موسی علی السلام راغوی السلام علیکم حضر علی السلام را پته و علیکم السلام انا به ارضک السلام سو کې سلامونه دلته کې کنا دلته کې سلامونه والا چرته نه راغی موسی علی السلام ته وی سو کې هغه ته وی زکه موسی ما بیا د بنی اسرائیل موسی وی یاو ویخا ویسن در آغل موسیٰ علیہ السلام بی اقبل مطالبات پیشتا دا خضر چه دے پا دکی مختلف اقوال دی یو قول داره وی دا فرشتر لیکن دا قول چه دے نووی وی دا شاز دے دا باطل قول دے غلط خبر بل قول دا چه دا پیغمبر دی خود دا پیغمبر چه و نو دا دا کمی زمانه دے پا دی که بیادوی اختلافات کری دی کری دی اجی حضار موسی علیہ السلام زمانے میں پنے ہوش موسی علیہ السلام زمانہ کے دے پیغمبروں کو دے پے وے علاقہ کیوں اقوا اسپانی طرف تے اسپین طرف او موسی علیہ السلام دے وا طرف تو بنی اسرائیل کے پیغمبروں نو بس خلاصہ خبر ہے کہ ہولنڈ تے نہیں کرے حدا پیغمبر بیا دے پاو وفات او جوندن کے دان تے اختلاف تے کن وہ چے دے جوان دے دے کو دغا دے نو ابن کثیر وای پدے کہ یہ حدیث تعذیر اگر مشکات کی چغین معلومی کی چر دے جوان دے خراجہ خبر دار وای نہ غلط ضعیف تے حدیث تے ضعیف تے او نور حدیث تور نہ معلومی کی حضرت علیہ السلام پیغمبر ود اللہ تعالی وفات شے وفات شے او غد استدلال یا غد کہ کہ اگد اگ آیات دے کہ چ اللہ تعالی نے پیغمبران نہ وعدہ واسطے وا چ لا تؤمنن نبیہ ولا تنصرن ایمان دم تیرا وڑی مدد دین تو نو کہ چر تا خضر علیہ السلام جو اندے نہ رات لوبا او سدے کولو مدد دے رسول اللہ بدر او فتح او بیا رات ہوش وی کہ بدر او فتح پیغمبران نہ خپل وعدے خلاف نہ کہ نو اگ بیا راغلے وی کہ چن دے راغلے نو ایمان دین دے ادم دا پختان سی اس تو چر تا عمومی ڈاریک والا گوتا کہ اڑو کے گوری وے چودے کا داغ بخزر نہیں الک دا گوتا کہ اڑو کے نکی دل او کے دل دا کہ نشتا دل اللہ یو بنداو پیغمبر دا اللہ تعالی دا تے خبر دی زان نو کی صحیح جوڑی کڑی دا اشتر دار دی بعد کتابوں کے ملاوی کیوں او خدا اسرائیلی روایات تھی دا قصہ پک راضی وے خضر علیہ السلام بعد وے ولی سوئی ولی دے وے دا ولی چ سو کوئی دا ولی وے اغوی د دیو جننه وای چې کیندا هغه وای چې نبی مونږ وای چې نبی ولی ته محتاج کیږي نبی ولی هغه وای زکه وای کنه چې هغه د برلیان وقایب دی هغه وای چې نبی چې دی د ولینا لاندې نبی ولینا لاندې مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول ودون الولی وای مقام د نبوت په دیمینس کې دی دا څه وای ها وای مقام د نبوت په دیمینس کې دی د رسول نه لګبر دی او د ولی نه لاند دی نو نبی او رسول وای ګاره د ولی نه لاند دی ول قل درو په شو کنه اته خبره ده او اولیاء د انبیاء په تابعداري کې جوړیږي اولیاء لاند دی حضرت علی السلام په خپل پیغمبر دی ها دا پیغمبر دی نو دا دی وی موسی علی السلام قربان سلام کو وعلمناه من لدنا علما قال له موسی نو وی وته موسی علی السلام هل احد اتبعك ايا دستا تابيشم ادا خذو كما شغل رمون نيا والله دي بخي اغي وچ راغ چکانا دوات به کولا خدای له خواجه خضر دريابي دغه نن ته سړي خواجه خضر دریابې وټوي ما دا ته ولي وای مونږ نیت به بي وای کنه ما دا ته ولي وای وی دا دغه د وی هغه په دریابونو ګرځي خوښ وي چرته وبوش لګي ما به تاګه ورکونو ټیکا غسته ما ته غوسه شو وی چې دا ورکونه واړی دا څه کار دی چې مطلب دریابونه باندې له موسی او له موسی عليه السلام هل اتبعک آیات ابي شم زستا رستا تابعی کیگا مشاگردی در طرفم علا ان پدی شرط بانی تو علمانی چی تبا ما تا تعلیم راکی من ما داغنا علم تا چی تا تا تعلیم در کرده شویده رشدن ده هدایت ما تا یا رسول دا سی جگت تعلیم بطراکی استاز سرا چی ورشی نو دا بوتا موی چی استازی پاتی کیگم در طرف سبق برا تا خی در تیمون چی استازی بی کیگا یلتا کی و بیار بانی کارو نکی او سبق در تک نخی نه ار خدمت بلا کوا خدا نه چی سبق بم نتخی نه او تی سبق برا تا خی قال موسی حضر علیہ السلام مرتوی انکا لن تستطیع معی صبرا یقینا هرگز طاقت نداری ما سر دو تنگی دو لما استاقی تک الک فرق دی پوشوی خواه اگه سنگه دی اگه داده وی و کیف تصبرو دا نتنگی درستا نقصان نده دا نقصان دغل دا بلا خبر را و کیف تصبرو او تب سرنگ صبرو که علاما پاس باندی لم تحط بهی خبرا چه نده را گیر کلی غا علم ستا ستا علم یو خبرا نی را گیر کلی نتب سنگ صبر که تب خام خواه که راست که تب بحث که او اگه ما تب برای راست وحی کیگی نتب ما تب وحی کیگی تا تب پتن نی تو ما تر لانجک وی قال له نغورا شاگرد تبتم بعد شرائط دي استاد سے چله کا طالبہ سبق کو بوایو فرمان کے بے اعتراض نہ کہتے لگ مضمون سب تو رقم کے دے سی جواب تا ہوشی کو نہ شو بیا اخر کے خبر کوا نہ تو فرمان کے دار رقم کوا تو فرمان کے سبق خراب کی دا کار بن کی قال ان و موسی علیہ السلام ستجدنی ان شاء اللہ ذرت یوب امتما ان شاء اللہ کہ اللہ کو ہوا ورے ہاں صابرن صبر کہ ان کے ولا عافلک امرا استاد بلا خبرہ ولا عافلک امرا اعوذ بنا فرمانی نکم استاد ہیت کار تچے ما تسسم امر کے کنا نبی علیہ السلام نام کھا نو استاد بل دا خبرم کے ورے تے استاد خبر او منی دا نچ مطلب دار چ استاد نہیں کو ورے خپل کار بکے خپل بکوں قال فین تبعتنی دوی وقت موسی علیہ السلام ها حضر علیہ السلام مرتے ہوئی چ کھا صدا تا کہ میں خبر یو کہ یو خبر دما واورا دما یو شخص نور کسی در باندې نہ کوم فین تبعتنی کچر تے دما تابع کیگی فلا تسالنی عن شیئن نو پختن ما کو دما نے دہی چیز مبارکی نو چیز دستو کوم اگا با کوم نا نا حتی احدث لکا منہو ذکرہ حتی تیز بیانو کم تاتا منہو داغی نا ذکرن یاداش زتا تا بیانو کم چی دا خبر دی که دا حکمت داغی پوری بطا پختنی نکی خواه موسیٰ علیہ السلام وطوی بس سیدن نبا کو پختن با نکو دا خبر سیدن فانطلقا ندوار روان چی پسا فر باندی دینا معلومی که دا موسیٰ علیہ السلام مدرسه چی وکنا آقا داسی گرزین دا مدرسه وخوا موبایل مدرسه وخوا پلای نو ناس دا خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام والا ویرازه چی زو خوا بس روان چو فانطلقا ندوار روان چو تلل پلی دستا کی سفر کول حتا تر دی پوری اداره کبا کلت دوال سوار شو پس سکینتی پا بیڑی کی لان بیڑی تی پوری با لار شو تک ما تکار دی حضر علیہ السلام بطوی پا بیڑی کی سوار شو اسپانی تا سپین طرف تتلل خانو خرقها سری کلا موسیٰ علیہ السلام دا بیڑی آقوا یو گنتی پرتو آغیر آواغستا تک سر اوالا تختی تی او باسر دا بیڑی نا او پا دین امک کی بخاری روایت تی چه یو مرغی رالاو او بی واغستی دی سمندر نا موسیٰ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی وی موسیٰ وی زمان استا علم سلی دا اللہ تعالی دا علم پا مقابلہ که دم رم نده لکه دی مرغی چی دی خلی که دا او بو واغستی فوش دی سمندر نا لکه دا سمندر که سمرا دی دا اللہ علم دی او زمان استا دم رم نده لکه دا مرغی چی واغستی دا غی نفس دا کارتو چه دا اکلو خرقها تی بیڑی سری کلا خاص موسی علیہ السلام تینگ نشو خا ولی تینگ نشو ذکر چی داد آقا کمال دی آقا دا شر پیغمبر دی اوس آقا با پختا نقی خامقا چی غلط کار کی گی آقا نپری دی آقا آقا دی دی پاری وی اخرق دها آیاتا سری کلا دا بیڑی لی تغرق اهلها دی دی پارا چی غرق که خلق دی فا لقد جئت شیء الامرا یقینن تا خرات لو کل یو کار ناشناتا دادی ویسا ناشنا کارو کلو وی داوگر بیڑی دی سری کلا حضر علیہ السلام ورتوی قالم وہ تے حضر علیہ السلام الم اقل ما ویلی نو انک لن تستطیع معی صبرا یقینا تما سر تنگیلو طاقت نلری ما خطا سر تنگیلو اکا کار دیو کو کان فان طلع قال موسى علیہ السلام دان تا خیال سے او کار کو خراب شو وی لا تو اخذنی منی سما بما نسی تو پا خبر بانے سے ماہر کل ولا ترہقنی او ما چو ما من امر دے کار زمانہ عسرن مشکل تا ما دا مشکل تا مگر تو کنے یار ای گزار نہ ترا کوا بس خطا شو کنا غلطی شو روپیان امت ال خطا و نسیان ایر شو ایر شو خاغت دے سید پرے می خودی فان طلع نو بیا دوڑ روان شو حتا تر دی پوری اذا لقیا چکل ملاو شو غلامن دیو الکسرا یو زوان سرا زوان معنی کوي فقط له نو قتل کدا زوان قال او موسی علیہ السلام اقتلت نفسا آیا اوجرتا نفس زکیتا پاک پاک مطلب داره چې څو ګناه په دایره نشته ظاهر کوه پاک دی دی غیر نفس دی غیر قتل نفس بغیر د وجر د بل نفس نه د څو وجر نو تاسو په قتال کې نه قتل کړي اصل کار کو لقد جئت شيئا نکرا یقینا تا قرات له کول یو کار ناکارتا دا کول دې ناشنا ناکار کار دی کو ودار سکارو کو قال حضر الاسلام ورتوي علم اقل لك ايا نو ویلی ما تا تا انك لن تستطيع معي صبرا یقینا تما تر طاقت د ټینګې دون لری ما خو تا ته مخ کې ویلی موسی علیہ السلام وی چې دام څه کیته وکړه بس اخیری کو ته وی قال او ته موسی علیہ السلام ان سالت کان شي کما پختنه وکړه تا نه ان شي ان دینه پس پس دې بل چیزو فن بعدها پس دینه فلا کو صاحبنی نو مل ګره کو ما ځان سره قد بلغت یقینا تر رسیدلې ملتنی زماره طرفنا عذرا عذرتا عذر دې جدا کول تا بس است معذور کې تما جدا کې بالکل دینه پس درې موارې پختنه وکړه درې موارې شرط دې بس جان جدا کې دی ځای کې دا غلام دا قتل کو بیا اعظم په دې کلام کوم خدا مخ کی دونه ها فن طلقا نو بیا دوال روان شو حتا تر دې پوري اذا اتيا کله چلال اهل قريهن اغه اسیدن کو دې یو خارتا با دوی دا انتا کیوا لیکن راجح دا نه دا دا کوم د دې سپین تر پون ته ویلا قوا او اغه سشي وغړې دال اغه حضرت علی السلام سره مخالف نو لکه دې ال پیغمبر نو اغه دې خبره سره مخالفت کو اره علاقه کنا کوش خلک وای کنا خان د خپل کلمه زکه مولا د بل کلمه زکه نو د خپل کلمه غوښ نه مانی نو اغه سو اغه چې کوم دې اغه ته ال تلالو او اغه اب خلق خلق الله دا الله تعالی په مخلوق کې بدترین باقیلان خلق نو دوی لاړل استطعما اعلی دواړو طلب د قراکو کو د اسیدن کو نه د خپلنا ویرا مونږ له ګډو ډای راکې وځي په وخته په څه کنه چې وځي په وخته په اباو نو هغه انکار وکړو ایو ضیفوهما چې مل مختیاو کې دې دواړو وینېشته لرولا ډوډۍ موډۍ اندر کو دا تا تر حاضر دې دا خو مونږ نه منو دا لانجې جوړا کا ډوډۍ ورنکړه او دې دا کې سوال دې سوال دا دې چې موسی علی السلام په دغه کې ډوډۍ نه وخته په مدین کی الکه اوپر او باس لے کے خیال سے مرضی او کہ لاڑ دان لکین استوی یا اللہ سے کمال است شعر ا کے رو تو محتاج ما اللہ نے گفتہ کو چانے گفتنا دل تو لے گواڑی نو وے داد مل گل د پارا کنے یار خوش وی دا ال تک یواز او فزان لب گزارا کو او اس کلا کلا مل مل گرو د پارا سکے بیا فزان کڑے بیا مفکی بعد دغا کینو استطعما اعلی فابوا ان یضیفوهما ذی انکار کو د مل مستیا کو د لی دوانا خان سلو کو فوجدا فیها جدارن ذی امنت پدی خار کی جدارن یو دیوال یریدو چلی دیوال اراده لرن دیوال ارادی کی مطلب دار قرب یقربو دا پدغه پمانه د نزدیکی دو سرا نزدی و این قضا چرا مات چی راو گردیگی فاقامهو خضر علیہ السلام اگا دیوان سکلو اگا جو تو بعد وی لاس پراک کو یا داوت لاس پراک نکو راوی گردولو موسیٰ علیہ السلام دیوی لکھتا ہو که راکوز دیوان جو پوشوی دیوال جوڑا ولی شروع کل موسیٰ علیہ السلام ستلے ستلے دے ستلے ستلے دیوال جو که نیغ دیوال ادرو چه ویدرو موسیٰ علیہ السلام داود دیتا بورا قال لو شئت لتقصد علیه اجرا بی کدی غخت وینو خامخانی ولی بلی لتقصد ناغست بلی علیه پدی دیوال جوڑا ولی بان اجران مزدوری اوگیوی او دا وګړه تا دغه شانت دیوال جوړ کو نو یې کده دې په دایره کې مزدوری اغست یا غوا خوا کړ خو شي دا مطلب یا دا چې تا د دیوالو جوړول څل درته په بل ځای باندې مزدوری کړې و قال ورته وی هاذا فراق بیني و بینک هاذا فراق بیني دا خب دا ځل چې دا خبره چې شو فراق مار د مفرق سبب فراقی سبب د فراق د ماشو سبب د جدایشو بیني و بینک په میان زما او فمیان ساکی یارا بس نور بجدا کی دو سارا زکا چه تاکو یارا عرف یارا که بیاوائی بسوال نکم بیاوائی که ادا تانا سکی گی سو نبیو کاوی در چه خبر بدر کم تاتا بی تأویل مالم تستطیع علیه صبر پا حقیقت دا اغا بانده چه طاقت نلر تا پا اغی بانده دا صبر چه تا دا کمی خبر دا صبر طاقت نلر زب تا تا اس بیانو کم خا وی سنگا وی اما سفینتو هر چه بیڑیوا فکانت لی مساکین نودسو مسکنانو یعملون چه اغوی کار کولو فی البحر پا سمندر کی غریبانان خلقو مشترک بیڑی چلی دا پا اغی بی گزار کولا بیاس چلو فارت تو ان عیبها نو ما ارادو کو چیزا عیب جنکم دا بیڑی وکان ورا اهم او وو غلان دل دوینا مقیت دویتا ملکون یو بادشاو یا خود کل سفینتین چینی ولی هر بیڑی غصبن پا زور سرا دا پار دا بیگار بادشاو تا ولارو بیڑو تا ضرورتو چی سو کورتلو روغ بیڑی بے کتا بیرا دے پا کوئی دو گمت کار دے غیقی بودو نو داو غریبانان مای ترانن مرد ما دور دولی طول خراب کی نو داو بڑی نقصان شی نو ما داست چلو کچه دا بیاغی نمی تختا و باز را دا تختا لگول بیاس گران کار نی دا بیاغی خپل داست پا قلار غنده و لگی نو بس اگم تیو باز را چه خراب بیاغی وی نبیان ننیسی نو بس پریگ دای با داغی نسکم آغی نمی بچ کم ما دا کار دا دیر پارا کرو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين أو هرج غزوان فكان أبواه نومورا وكلارت دوالا مؤمنين مؤمنان أو ديح فلسو دي كافر فقشينا نمون يريد أن يرهقهما چ زور بو کی پدی دوار باندې مکلف کی پزور باندې تغیانن زور بو کی پدی دوار باندې سرکشی دی وجنا و کفرن او د کفر دی وجنا نو هغه بس کی هغه به کفر تا والی ما پدی وجبان سکو دې می مړ کو و ام فاردنا نمونګه اراده وکړه ای نبدل هما چې بدل کی دی دوار لرا رب هما رب دې دوار خیرن بهترا من هود دی زواننا زکات ان ته پاکی کی اے کیا ډیر بیا پاک وی ډیر مسلمان وی و اقرا رحمه او دیر نزدی وی پر رحم کی پر شفقت کی پر مور او فلار دیر نزدی اغا دیر رحیم بکے بول اللہ پاک ورتی و اما الجدار هر چه دیوالو فکان علی غلامین نوود دعا الکانو یتیمین او دا یتیمانان فی المدینه پدغ خار کے و کان تحته او ولان دی دینا کنزون خزانہ لهما دی دوالو دی دوالو دی لان دی خزانہ وا و کان ابوهما صالحا او فلار دی دوالو نیک سڑے لارنے کو فاراد ربکا ویراد وکربتا ایب لغا شدہما چه اور سیدا دوال خپل قوت تا ها ام زوانی تا و یستخرجا کندہما دور سیدا دوال خپل قوت او زوانی تا و یستخرجا او باسی کندہما خدانہ خپل رحمتا من ربک دا دوج در رحمتنا من ربک ال طرف درفستانا دا کار میو کو فما فعلته عن امری اخر کی خضر علیہ السلام بلا خبر احکار کی ذ متصرف نی مگر کا فما فعلته نے کڑے ما کار ان امری پخپل رائے باندے ذالک تا دا ماتا اللہ وحی کڑے وا ذالک تاویل مالم تستی علیہ صبرا دا حقیقت دا اغرے چی تا طاقت نلر پاگی باندے صبر کولو دا حقائی گزاری واوری دلو او سو پدے ذاکی پسو خبر بانے لگ پیو سو ٹکو لگ کلام کو یو کلام پدہ غلام بانے لگ چی غلام دا قتل کو وی دا سو دا نابالغ ماشوم خضر علیہ السلام نابالغ ماشوم قتل کو من گوئی ندا نبالغ نید ده داغی که راجی الغلام هو تری و شاب زوان و تر و تازه زوان نوویلی کلی دی ویدار زوان و دبا سکولو حسن بسرین نقل دی کانا دبا چکم دن لاری بی داغا کولی راه زن پوش داکو داو او داغا رنگی تو حاوی وی والغلام الذي قتله عالم موسی پوشوی اغا غلام چه قتل کرده و عالم ده موسا عالم ده موسا سو بخذره پوشه کانا بالغن اغا سشهو اغا بالغو نگوره دا خبره چه غلام تا که تووی نتوائی دا نابالغو نابالغنو دا بالغ قتل کرده او ده طبعه کافرن مطبوع کافرو پیدایشی او دا بدبخت کافرو عنادی اللہ تعالی ذکر دا خضر علیہ السلام پلاس پانه لدیتون او دا د چې کوم دین او هغه بخاری کې چرال چې لوبي کولی نو هغه لوبي کله کله ځوانانی خلګ ځوانانی هغه لوبي کوي کله لا کینه او بالغان نه کوي نو ځوان په کوجه دا غلمانن او ال تکم راضی چو خيارو داغی او خيار کانہ به باج علماء وای چیرہ د موسی علیہ السلام په دور کې بلوغ په عقل باندې په سن باندې نو په عمر نو ابو بخاری کی راضی فوجد غلمان ان یلعبون دیت پوری شنو دغه ځای کې الکان ولې د ځوانان اغه لو به کولی فاقذ منهم غلاما ظریفا کافرا راوینی ولدا غین یو غلام او خيار او کافر فذر فاخذه فاذعه نپډړې سملو وذبحه بالسكين او بیا په چاړه باندې څه کولال دا روایت کې راځي دا رنګي په بل روایت کې بیا دا څه راځي چې دیوال سره ورل سرواله په دریم روایت کې راځي چې نه سره کې دا کې راو شو کول نو بیا علما ته کې تدبیق کوي درې وړه روایت صحیح دي موقوف دي دا دغه تاریخات بخاری تاریخات بخاری په حکم مرفوف دي راوی نیول نو اول چې دا اول خود زور کول ځوان مخاطر له سره دا سره اولي دیوال سره لسر واله چې وی وال ور لسر سره بس نور ده کان دغه شو دم ته وته چې وی وته نه بیا پس ما قسم لولو بیا په چاړه لګالال کو ته په چاړه لګالال کو غنه پس دا سر تاو کو تاک سره ته وشو کوله خو ته پس دای قتل دا خو له دې قتل هغه طریقه وا چې درې طریقې بخاری کی راضی دیغه اتفاق او دا ځوانو خدام واردل کنه دا ځوانو بیا چې دا چې په نابالغ ماشوم خپل کړه دیمه خبره دا ده چې په دې ځای کې دا قریه چې کوم ده نو دا مدینه واخه تاسو که خیال کړئ حتی اذا اهل قريه نست تمارس تو عام الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه دا خار دا دا غنو دا ورو کې کله نو دا خار مطلب دا مدینه خار ته ورته بل خبر فريدا کې دا چې فراق چې کله سړې پخپل غواړي د استطعام وي خو چې کور والے درکینو بیا کې تسوي هغه ته بیا ضیافت وي خو څه کنه نو استطعم اعلیها دې چې فراق وکړو فابو ان يضيفوهما نو هغه انکار وکړ مل مختیا کولو نه مل مختیا دا نو چې کنه مطلب دوی ته دک فراق وکړو ډوړی ته وکړو هغه نو ورکول بل دغه مل مختیا بل خبر فريدا کې تاسو خیال کړئ کله سیږي د مفرد راوړي کله د جمع راوړي کله زان ته نسبت کوي کله الله ته نسبت کوي دا مختلف ځایونه دي بوښه ته وګوره د بیړی په باب کې د بیړی په باب کې عیب جن کول دی او څه کنه ښکارا عیب نو چې هغه ښکارا عیب نه کوي سوری فاردت ان اعيبها ما اراده وکړه هغه د عیب نسبت ځان ته کوي الان کې عیب ته فائدې شته خو ظاهرا خو عیب دی نو د عیب نسبت الله ته نه کوي نو ما اراده وکړه چې دا بیړی ولا څه کنه عیب جن کړه فاردت ان اعيبها دا شانته ا دغه کې وای د غلام په اړه کې غلام کې دواړه جانب شته یو جانب داره چه مطلب داره چه دیسه ده ده کافر ده نو قتل والغوال بل جانب ده قتل لازم اغلق درخ کاری نو اغیه که بیاسوی فعرد نا منگ اراده وکر یعنی اللہ ما تویلی و ما دا کارو کنو اللہ ما ذرا فدیر که شریفو فا اغا خکار اللہ تا نسبت تیغا چه کم پک ظاهران بد کاری نو اغا ما تا نسبت تی و اما الجدار فکان لغلامینی دیوال جوڑول خو دیر خکارو کنو دیر خکارو نو بس دیکھ خو اسم رانی مشتره خو دیوالو نیغی جوڑ تو چه جوڑی کنائی که وی فا ارادا ربو که ان یبلغا شد رب دی ارادا کرده نو گوره داد عدد دل پیغمبران خواه چه کم زائی که لگو نکه ظاهرن پا کسی نقصان خکاری گی اللہ کی نسبت نکه اغدان پا نسبت که چه کم زائی که پا کی پورست خالص دغه کاری کنه نعمتی اگر چا ته نسبت کی اغا اللہ تعالی ته ذکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چې کدی سیس کی خطا وی نو فمنی و من الشیطان و ان کان الصواب فمن الله ته خیر ته خیر وی اللہ تعالی طرف نه او که غلطی نو زما او زما او د شیطان طرف نه نو دا خبر به کوله ها ذلک تاویل ما لم تستع علیه صبرا دا وغه کارنا نو دی کی علم موسی علیہ السلام ته ورکو چې ګور تا ته بعض علوم نه دی معلوم الله تعالی ما ته وحی کوي دا وګور الله تعالی ما ته څنګه عجایبات وحی کوي نو دا علوم الله تعالی حضرت علیہ السلام ته ورکړو موسی علیہ السلام ته دا احساس و چې او بالکل ما ته بعض علوم نشته لري او بل دا خبره ده چې هغه صبر او استقامت هغه علم ته څنګه موسی علیہ السلام ته ورکو هغه خپل پیغمبرو نورم زیات کوم دین الله تعالی هغه ته ورکو